بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنيندلي أنا درسيتو كتك رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها يا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Na tumesoma darasa iliyotangulia, tulisoma masharti ya wudhu, na darasa ya leo tasoma furudhul wudhu, faradhi za udhu. Faradhi za udhu, anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, furudhul wudhu. وأما فروضه فستة، أما فرض ذاك هو أوذو نمام بستة. كوانزا أكتاج أبو غسل الوجه كوش أوسو، ومنه المضمضة والاستنشاق، لكتك هو أوسو نكسكتوا na kupandisha maji puani. Wahadduhu tulan, na ukomo wake kiurefu huo uso kwa urefu. Mimmanabiti shari rasi la dhakni, ni kuanzia maoteo ya nywele za kichwa mpaka chini ya kidevu. Wa ardhan, na kwa upana. Ila furua al-udhunaini, mpaka kwenye furua al-udhunaini. Hayo ndo maelezo aliyatoa. Alafu akaendelea, wa ghaslu liyadaini ila limirfaqaini, na kuosha mikono mpaka kwenye mirfaqi, mikono miwili. Wa mashu jamii rasi, na kupangusa au kufuta au kupaka kichwa chote. Wa minhu aludhunani, na katika hicho kichwa ni masikio. Wa ghaslu rijilaini ila alkaabaini, na kuosha miguu miwili mpaka kwenye kongo za miguu kabu. Wa tartibu, na faradhi nyingine ya tano ni atartibu, kupangilia. Wal muwalatu, na faradhi ya sita ni al muwalatu, kufuatanisha. Taendelea katika kutaja, lakini Sheikh hapa ameelezea faradhi za udhu. Akataja ya kwanza ni kuosha uso. Kwanza hizi faradhi zimethibiti katika Qur'an na Sunna. Kiangalia utakuta mambo hayo yametajwa katika Qur'an na Sunna, kwa sababu sifa ya udhu imekuja. kwenye Qur'ani ni aya ya ayyuhalladhina amanu katika surati al-Maida ya 6 ya ayyuhalladhina amanu wenye ambao waamini idha qumtum hapo maana yake idha aradtum ila salati idha qumtum ila salati sio mkisimama ndani ya swala ndio mtawadhi mnapotaka sawa idha aradtum idha qumtum ay idha aradtum al-qiyama laha mnapotaka kusimama kwa ajili ya hiyo swala yani mnapotaka kwenda kuswali faghsilu wujuhakum osheni nyuso zenu angalia hizo ndio faradhi za udhu zimetajwa hapo utazipata nne hapo zimetajwa kuna mengine tutayataja inshallah dalili zake faghsilu wujuhakum osheni nyuso zenu wa aidiyakum na osheni mikono yenu ila almarafiq mpaka kwenye marafiq mkunjo hapa mikono mirfaq wamsahu bi ruusikum tumeelewana na panguseni vichwa vyenu kwa kuambatanisha vile vichwa vyenu mnapangusa ile mikono kuambatanisha na kichwa wa arjulakum ikarudi tena kama vile faghsilu wujuhakum unaona wa aidiyakum maana wa arjulakum na miguu pia inaoshwa ikarudi tena kule fatha haikuja kwa kasra kwamba wa arjulikum ikawa kupangusa kama kinapopangusa kichwa la ikarudi fatha kule kama kwenye kuosha naosheni miguu yenu ila alkaabaini mpaka kwenye kongo mbili tumeelewana na kwa hiyo hiyo idha qumtum ila salati ni kama ile aya kwenye surati an-Nahl fa idha qara'ata al-Qur'an mnaposoma Qur'an fasta'idh billah kwa mnapotaka kusoma Qur'an ndo maana yake idha aradta al-qira'a fa idha qara'ata al-Qur'an idha aradta al-qira'a kwa hiyo utakuta kuna faradhi hizo nne zimetajwa kuosha uso shekhe ametoa dalili akasema katika habari ya kuosha uso akahitaja hiyo aya alafu akataja dalili ya tartibu kwa sababu huo ni kuosha uso na kupangusa kichwa na kuosha mikono na kupangusa kichwa na miguu ni hiyo aya dalili ya utaratibu kufuatanisha kule akahitaja hadithi ibda'u bima bada Allahu bihi anzeni kwa kile ambacho ameanza nacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ameanzia nacho Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa natakiwa kuwa makini dalili ya tartibu aliyotoa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kuonyesha namna gani alivyokuwa makini katika masala ya istidlal bila anavotolea ushahidi yale anayozungumza ameitaja hadithi ibda'u anzeni bima kwa kile ambacho bada Allahu bihi ameanza nacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ukiangalia kwenye hii aya asli mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza kwenye mambo ya haji aya ilivyokuja kuelezea Safa na Marwa kwa sababu Allah kwenye Qur'ani ameanza inna Safa wal Marwata min sha'airillah kwa hiyo mtu anapotaka kuanza sa'i kwa ni kutembea kwenda kutoka Safa anaanzia Safa sawa kwa sababu Qur'ani imeanza inna safa wal marwa imeanza kutaja safa kwa hiyo akimaliza kuzunguka akifanya tawafu al-Kaaba akimaliza akanywa maji ya Zamzam akimaliza akasali raka mbili katika makamu Ibrahim anaenda kufanya sa'i tumeelewana si mbali kama al-Kaaba iko hapa hiyo Safa na Marwa kama kwenye kile kibanda pale cha hujuma kwa hiyo mtu anaanzia Safa huku anakwenda huku Marwa. Yaani kama mfano tukichukulia kwamba hapa tulipo kama imekaa kama hivi. Utakwenda pale. Kwa hiyo Safa iko huku, utakwenda Marwa huku. Kwa hiyo unaanzia Safa kwa sababu imeanzishwa kwenye Qur'ani. Tumeelewana? Ikae soma hii hadithi kwamba abda'u kwa sababu inasomeka kwa hivyo na inasomeka kwa amri kama wanavyosema. Abda'u bima bada Allahu bihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema naanza kwa kile ambacho Allah ameanza nacho. Kwa hiyo naanzia Safa. Na shekhe hapa katika kwa hiyo ni utaratibu Safa afu kwenda Marwa sawa amefuata utaratibu vile ilivyotajwa kwenye Qur'an Na pia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ametoa ushahidi kwa sababu aya kwenye Qur'ani imeanza uso, ikataja mikono, ikaja kichwa, ikaja nini? Miguu. Kwa hiyo na wewe pia kwa utaratibu ulivyo, anzia vile alivyoanzia Allah, kwa hiyo utaanzaje? Eh? Utaanza uso alafu uje mikono alafu uje kichwa alafu miguu. Kwa hiyo ndio dalili ya utaratibu. Utaratibu kwenye hiyo hiyo aya ndio dalili. Tunaipata wapi dalili? Kama kule Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyozungumza abda bima bada Allahu bihi, na hapa pia itaingia kwa sababu ile aya ilianza inna safa, na huku aya imeanza faghsilu wujuhakum. Unaona iko mbali iko chini shahidi eh. Kwa hiyo akatolea ushahidi wa utaratibu kwenye hilo. Bali kwenye hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko wazi, sio kama kuitafsiri aya. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuanza kutawadha miguu, akaja mikono, akaja kichwa, yeye akianzia. Na wote waliosifu udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakieleza hivyo. Kwa hiyo utakuta wanaeleza utaratibu kama vile ulivyokuja kwenye Qur'an. Kwa hiyo at-tartibu dalili yake ni ile abda bima bada Allahu bihi, kwa sababu Allah alianza Safa, au biibda'u bima bada Allahu bihi. Na pia hapa Allah ameanza uso, akaja mikono, kwa hiyo fuata ule utaratibu ulivyo. Kwa hiyo dalili ya at-tartibu akaitaja hiyo. Na pia kuna al-muwalatu. Al-muwalatu anataja hadithi ya hadithu sahib al-lum'a, ni hadithi ya yule mtu ambaye alionekana ana weupe, kuna mng'aro katika mguu wake, hakukupata maji. Tumeelewana, kuna mahala katika mguu wake palikuwa na weupe, hapakupata maji. Annahu lamma ra'a rajulan fi qadamihi lum'atan, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona fi qadamihi lum'atun, nam alamma ra'a rajulan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mtu mmoja, fi qadamihi lum'atun, katika mguu wake kuna weupe, kuna nyaro huko, kama kuna mahala pa kupata maji. Qadra dirham, kiasi cha dirham, kama shilingi hivi, yani tukielezeana sisi, lakini kama dirham palivyo. Lam yusibha alma, lam yusibha alma'u, ile sehemu hayakupata maji pale, maji hakupa, hayakuyagusa maji sehemu ile. Fa amarahu bil i'ada, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha kurejea udhu. Sikizeni maelezo, sababu haya maneno yanaweza kwa haraka haraka akawa amekuchanganya. Kuna sahaba alitawadha, alivyomaliza akaswali, baadaye ikawa amekauka, yani mwili wake umekauka kwa kifupi, yale maji yaliyotawadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiona sehemu, aliiona sehemu haijapata maji. Kwa hiyo alivyomaliza akaambia, karejee udhu wako. Sasa wanachoeleza wanachuoni kwamba ameambiwa akarejee udhu, akuambiwa aoshe pale palipokoseka maji, ambapo hakupata maji, kwa sababu viungo vyake vilikuwa vimeshakauka. Kwa hiyo kufuatanisha kumekosekana kule, kufuatanisha kwamba kikitoka hiki na kuja hiki. Kwa hiyo aliacha mpaka kimekauka kile. Kwa kuwa kimekauka, ataanza mwanzo tofauti. Lau kama angeiona sehemu hiyo ambayo haijapata maji na hali ya kuwa bado viungo vyake havijafanya nini, havijakauka, angeambiwa akaoshe sehemu ile. Kwa hiyo wao wametoa dalili ya kufuatanisha viungo, kwamba inatakiwa ufuatanishe kiasi ambacho ukiacha vikakauka vingine, udhu unaanza mwanzo, kwa sababu ya ushahidi wa hii tukio ile la sahaba. Huyu bwana aliambiwa rudia tena udhu wako, swali linakuja, kwa nini aambiwe arudie? Na sehemu ambaye kupata maji kwenye mguu, kwa nini asiambiwe kaoshe miguu yako tu? Na wanasema kwa sababu alikosa nini, kufuatanisha. Na kufuatanisha ni nini? Na kufuatanisha ni kufanyaje? Ni kuwa asikiache, asicheleweshe kuosha kiungo kinachofuata mpaka kikakauka kilichokuwa baada yake, kilichokuwa kabla yake. Kufuatanisha ni kuwa mtu asikiache kiungo kinachofuata, asikicheleweshe afwan, asicheleweshe kukiosha kiungo kinachofuata mpaka kikakauka kilicho kabla yake. Lugha inaeleweka? Wewe unatakiwa ukitoka kuosha uso uoshe mkono. Unapoambiwa fuatanisha, kwa maana usicheleweshe kuosha mikono mpaka ukakauka uso. Umeelewana? Lau kama ukiosha uso alafu ukapata shughuli, labda umpokea simu, kaanza kuzungumza mpaka ukakauka, ukirudi tena anza upya udhu wako, kwa sababu umeacha kufuatanisha, umeacha kile kiungo kinachofuata ukakichelewesha kukiosha mpaka kimekauka kilichokuwa kabla yake. Lakini mfano kama umeosha uso ukapata shughuli kidogo, ukasogeza labda kitu pembeni, alafu baadaye ukarudi, endelea na mikono muda wa kuwa uso wako hujafanya nini, haujakauka, kwa sababu bado mualatu upo, kule kufuatanisha bado kupo. Tayeb, kuosha kiungo kinachofuata kabla hakijageuka, hakijakauka cha nyuma yake, au kabla cha nyuma yake hakijakauka. Sawa? Mualatu ni nini? Kuosha kiungo kinachofuata kabla hakijakauka cha nyuma. Kwa lau kama mtu amechelewesha kukiosha kiungo kinachofuata mpaka kikakauka kilicho kabla yake, hukumu yake udhu afanye nini? Eh? Aanze upya, kwa sababu kuna faradhi amekosea katika, amekosea nini? Kufuatanisha. Amekiacha mpaka kimekauka. Kwa hiyo hadithi ya sahaba huyu akaamrishwa arejee upya udhu wake, kwa sababu alikuwa amekauka mwili viungo vyake. Kwa hiyo mualatu umekosekana. Kwa hiyo na hili katika madhhabu ya Imam Shafi, lakini anaweka hivyo, wanataja hivyo, lakini sasa Sheikh hapa ametaja na yeye katika Hambali pia mambo ya mualatu, na haya mfano mambo kama hayo anayataja huko sana, tutakuta hivyo. Ndio maana Sheikh Al-Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala yeye anasema alipotaja katika furudhu alwudhu katika shara almunti wa almuwalatu wa qawlu almuwalatu hadha huwa alfardhu sadis, fardhi ya sita min furudhi alwudhu, wa hiya an yakuna shay'u muwaliyan lishay, ni kuwa kitu kinafuatia kitu kingine, kinafuatia hivyo, kinafuatia kitu kingine, ay aqibahu biduni ta'khiri, ni kuja baada yake tu bila ya kukichelewesha, ndo kufuatanisha. Alafu yeye akatoa ushahidi wa aya, washturitat almuwalatu liqawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Hapo ndo kuna ushahidi anatoa kwenye aya sasa. Na wajhu dilala anasema anna jawaba sharti yakunu mutatabi'an la yata'akhkhar, kwa sababu jawabu la sharti si imekuja idha qumtum ila salati, sio eh, idha qumtum ila salati faghsilu. Sawa, jawabu la sharti huwa linafuatia, halichelewi, ndio linavyokuwa kwamba kile kilichowekewa sharti, yali sharti kinafuatia sharti, likitoka sharti basi kilichowekewa sharti kinabidi kifuatie. Kwa hiyo idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, hakuna masala ya kuchelewesha. Tumeelewana? Kilichowekewa sharti kile sasa kisichelewe, inabidi watu wafuatishe hiyo. Dalili katika sunna, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitawadha hivyo kwa kufuatanisha, na wala hakuwa anatenganisha baina ya viungo vyake kwenye kutawadha. Pia akataja hilo sasa, na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam raa rajulan, alimuona bwana mmoja tawadha ametawadha, wataraka ala qadamihi mithla mawdhi dhufunin lam yusibhu alma, akaacha katika mguu wake mfano wa sehemu kama kwenye ukubwa wa ukucha hivi, hapakugusa maji pale. Faamarahu an yuhsina alwudu, akamwamrisha yeye akafanye vizuri udhu wake, afanye vizuri udhu wake, akamwamrisha hivyo. Umeelewana? Kwa hiyo ametaja hata kwenye aya, yeye ametaja mambo ya sharti. Jawabu la sharti inabidi litangulie, na kilichowekewa sharti pia inabidi kifuatie sharti. Umeelewana? Akataja hivyo, lakini na hii hadithi ya Uyubana akaitaja kuhusiana na habari ya muwalatu ulivyo. Lakini pia hilo anasema kwamba labda iwe muda wenyewe ni muda ambao alioacha kwa kawaida, unafahamika kwamba mtu atakauka, sio kama sehemu nyingine za upepo, kwa sababu inawezekana mtu ameosha uso, tumeelewana, labda akaona nisogeze ndoo tu vizuri ya maji ikawa pamekauka, kwa sababu labda upepo mkali ukasema hapo atabidi ataendelea. Tumeelewana? Labda iwe ameacha muda ambao unaonekana kwamba kiungo kitakauka, sio baadhi ya sehemu kuna upepo mkali kiasi ambacho ukiosha tu unaweza kukauka mkono kwa muda ukaona kwamba ah hapa muwalatu nimekosa, sababu utakuwa udhu wenyewe utimii, sio sawa. Sisi upepo unakausha, unakausha kwa haraka, kwa hiyo nasema haichukuliwi katika hilo. Haya, kwa hiyo ndio hivyo ndio wanavyotaja maelezo. Kwa hiyo Sheikh ametaja mambo haya, akasema akamalizia hapo. Lakini pia alipotaja masala ya kuosha uso, akaelezea ukomo wa ule uso ulivyo. Akaeleza kwamba uso ni kwa urefu kuanzia maoteo ya nywele ya kawaida, fardhi ya kwanza hiyo. Kwanza watu wajue kuosha sio kupangusa. Lau kama mtu ameitia mikono yake kwenye maji akaitoa alafu akajipangusa usoni, aambiwe kwamba ameosha, sababu ya amepangusa. Naelewana, kuna utofauti. Kuosha ni kuyapitisha yale maji katika tungo, yapite yale maji katika kiungo, sio utie mkono wako afu ufanye hivi mpaka pale pa eneo pote, la maji yao yamepita kwenye kile kiungo, kama uso yapite yale maji kwenye kiungo chako. Na uso wajihu ni hii sehemu unaona ina kuelekea, yuwajihu kai inakuelekea, ndio uso. Na ukomo wake kwa urefu wanataja kuanzia maoteo ya nywele, katika vitabu vya fiqh wanataja maoteo ya nywele al-mu'tad, maoteo ya nywele ya kawaida. Maana kuna watu wengine nywele zao labda zimeshuka sana, wengine zimepanda juu sana, lakini kuna sehemu ya kawaida ambayo watu wengi ukiangalia huwa zinateremka mpaka hapo nywele zao. Tumeelewana? Kwa hiyo mpaka chini ya kidevu, mpaka chini ya kidevu chake mtu pia kinahusika. Kwa hiyo hii uso unahusika sehemu hii yote, inaingia katika uso. Chini ya kidevu chake mtu pia anaosha. Na kwa upana pia akataja ni kuanzia sikio mpaka sikio lingine. Ametaja hapo tulan mpaka kwenye furuu al-udhun. Tukasema furuu ya udhun ni nini? Furuu al-udhunaini zipi? Ha? Ni ipi? Wapi? Hii kwenye nyama au kwenye nini? Na? Kwa hiyo mpaka hapo unaona sehemu hii masikio hayaingii. Kwa sababu kuna khilaf, je, masikio yapo usoni au yapo kichwani? Lakini masikio yataingia upande wa kichwani kama tutavyoona katika faradhi nyingine tayotajwa mbele. Usoni katika madhhabi ya Hambali wanataja, ndio maana nasema minhu hul madmadha wal istinsha, wanataja pua na mdomo kwamba viko usoni, kwa hiyo navyo vitahusika, lazima vioshwe. Lau kama mtu ameosha uso wa kutia maji puani na mdomoni, kwa kauli hiyo anaona kwamba bado hujakamilisha faradhi hiyo, hujaosha vizuri, hujatimiza. Katika madhhabi ya Hambali wanataja hivyo kwamba masala ya kutia maji puani na kutia maji kinywani yanaingia katika kuosha uso. Kwa hiyo kwa upana utaosha kuanzia sikio mpaka sikio lingine, utaosha uso wako, usioshe hapa mbele tu. Tumeelewana? Ukaoshosha hapa tu mwenyewe, sio hivyo. Kwa hiyo ujue uso kwa urefu na ujue uso kwa mapana yake, sehemu ile ya lazima katika sheria ya kuosha uso unatakiwa ufahamu kwa urefu. Tumesema urefu ni kuanzia wapi? Maoteo ya nywele ya kawaida, sawa, mpaka chini ya kidevu. Na upana sikio mpaka sikio lingine. Kwa hiyo mtu ujue kwamba huo ndio uso, na unapoambiwa uoshe uso unakusudi uoshe sehemu hiyo. Na hii khilafu pia uijue kwamba katika madhhabi ya Hambali wanaona kwamba la kusukutua, na ndio maana Sheikh hapa akasema wa minhu, na katika huo uso almadhmadhatu, kusukutua. Na kusukutua ni kuyatia maji kinywani na kuyatikisa. Watu wengi hawasukutui, wanatia maji na kutema. Kesho bismillah, tukimaliza darasa ya nawakidhul wudhu tatawadha hapa, tutoe mfano katika kutawadha. Watu wengi wanatia maji kinywani na kutema, hawasukutui. Kusukutua ni kutia maji ukatikisa mle kinywani, kuchukuchu ukatikisa, ndio kunaitwa kusukutua, nubadhu madha. Lakini sio mtu umetawadha wala hautikisi maji, wewe unatia mdomoni na kuyatema tu basi, kama vile shibu ya mate. La. Kwa hiyo pia ufahamu almadhmadha ni nini, kuyatia maji kinywani na kuyatikisa ndio nini hiyo. Na almadhmadha, tumeelewana? Haya. Kwa hiyo ni faradhi za udhu kutia maji puani na kinywani, lakini hazijitegemei, maana kesi inabebwa na uso, inaingia katika uso. Na pia ametaja istinshaku. Istinshaku ni kuyapandisha maji puani, kuyapandisha maji puani, labda kwa mtu aliyefunga ndo asifanye hivyo. Na hiyo ni sunna ambayo watu wengi wameihama. Wakati wa kutawadha watu wengi hawapandishi maji hawapandishi maji puani, kama vile walivyokuwa hawafanyi mubalagha katika kusukutua. Fanya mubalagha malaki maji kuyafikisha mpaka kooni afuka tema, umeyatikisa ukapeleka mpaka afuka tema. Hiyo ni sunna, watu wengi wamewapita. Kubalighisha yale maji, ukayabalighisha ukayapeleka mbali zaidi wakati wa kusukutua, ni sunna. Na pia masala ya istinshaq, kupandisha maji puani, watu kwanza hawatii maji, wanatia vidole viwili. Yaani nazungumza sehemu nyingi tu, kwamba mtu anafanya hivi, akichukua maji anatia vidole. Lau angeambiwa atie vidole angetia maji, sio akadhalili sana. Lakini pia ni malezi ya sunna, malezi ya sunna. Lakini watu wengi utakuta wanatia vidole hivi viwili, hawatii maji puani. Kwa hiyo katika kosa kwanza hawatii maji puani. Sasa kama hayatii maji puani, yatapandishwa vipi? Ni jambo lisilowezekana. Kwa hiyo alistinshaku ni kupandisha maji puani, si kutia vidole puani. Na vitabu vyote hata vidogo tunavyosema kwamba vitabu vya zamani, pia kuna neno hilo hilo alistinshaku, kupandisha maji puani. Wanatafanya tarjia hivyo, wanatafsiri hivyo hivyo, na kupandisha maji puani. Lakini watu hawapandishi maji, sio kupandisha, kuyatia maji hawatii, sikwambii kuyapandisha. Wanatia vidole puani, hawakuambiwa wala hakuna mafunzo hayo kwenye kitabu chochote cha dini. Kwa hiyo kupandisha maji puani. Alafu kuna kitu kingine kinaitwa alistinthar. Alistinthar ni kuyapenga yale maji puani kwa mkono wa kushoto, pia ni sunna ambayo zimesahaulika. Kwa hiyo mtu akiyapandisha kwa mkono wa kulia, unachota mchoto mmoja, baadhi ya maji mengine unatia mdomoni, mengine unayavuta puani kwa mchoto mmoja ule ule, alafu unayapenga kwa mkono wa kushoto yale yaliyopandisha puani, unayapenga yale maji kwa mkono wako wa kushoto. Hizo ni katika sunna ambazo zimepotea katika mitamaa yetu ukiangalia.